یا سیدی امیر اہل سنت، اگر کسی کے والدین فوت ہو جائیں اور وہ ناراض تھے، معافی بھی کا موقع بھی نہ مل سکا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کی قبر پر حاضری دیا کریں اور ان کو خوب ایصال ثواب کیا کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.